Na karibu mpenzi msikilizaji kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo, kwanza miongoni mwa habari tulizo kuandalia. Wanasiasa wanaodhaniwa kuwa wafuasi wa chama cha UPRONA wataka mazungumzo ya kuleta umoja wa wanachama. Wanafunzi 46 wa shule ya msingi ya Tiiti mkoani Bubanza wafikishwa kwenye zahanati baada ya kukumbwa na ugonjwa usiotambulika. Na katika habari za kimataifa, katibu mkuu wa chama cha ANC alengwa na walanti wa kukamatwa kwa ufisadi Afrika Kusini. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Alphonse Kubwimana. Hapa studio uko na mimi Lomwadi Niyoivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Kuna ripotiwa ugonjwa usiotambulika uliowapata tangu asubuhi ya Jumatano hii wanafunzi wa shule ya msingi ya Titi tarafani Musigati mkoani Bubanza. Taarifa kutoka kwenye shule hiyo zinaeleza kuwa dalili za ugonjwa huo ni watoto kuwa na joto kali, kupiga kelele na kukosa utulivu. Hadi saa 6 za mchana wa leo wanafunzi 46 walikuwa wamefikishwa kwenye zahanati kwa ajili ya matibabu. Wahudumu wa afya waliowapokea wanasema kuwa baadhi yao wamekutwa na ugonjwa wa malaria, huku wengine bado kutambulika wanasumbuliwa na nini. Wadau wa afya mkoani Bubanza bado wanachunguza kuhusiana na ugonjwa huo. Wanaume wawili wanaripotiwa kuteswa na kuporwa mali zao na vijana wawili mtani Lango mjini Gitega. Wakazi wa mtaa huo wanafahamisha kwamba aina ya wizi huo inashuhudiwa katika mazingira hayo yapata mwezi mmoja. Wanaomba kulindwa usalama wao. Kiongozi wa mtaa huo anaeleza kwamba wametoa makataa ya mwezi mmoja ili raia waweke taa kwenye uzio wa nyumba zao ili kuangazia barabarani. Na tutoke mkoani Gitega tukisalia lakini katikati mwa nchi, tuelekee mkoani Karusi ambapo Ezekiel Ndayisenga aliyekuwa kiongozi wa chama FNL mkoani humo anatimiza siku 15 akiwa katika gereza la kituo cha polisi kwenye makao makuu ya mkoa huo. Katika familia yake wanatiwa wasiwasi kuwa katika kipindi hicho chote hajasikizwa na polisi wala muendesha mashtaka ili afahamishwe mashtaka dhidi yake. Wanafamilia wanashuku kwamba anaandamwa kufuatia waraka aliyomwandikia kiongozi wa chama hicho kwa ngazi ya kitaifa mwezi uliopita, wakimweleza msimamo wao kuhusiana na uongozi wa chama. Wanaomba kuachiwa huru kwake. Kiongozi wa idara ya ujasusi mkoani humo anathibitishwa kushikiliwa kwa Ezekiel Ndayisenga. Taarifa ya Blaise Pascal Kararumiye inasomwa studio na Jamali Vianney Ngendakumana. Duru kutoka kwa familia ya mwanasiasa huyo ambaye ni kiongozi wa chama FNL mkoani Karusi zaeleza kuwa Ezekiel Ndayisenga alikamatwa mwezi jana Oktoba mnamo tarehe 27 mwaka huu 2020. Mwanasiasa huyo kwa sasa anatimiza siku 15 akiwa kizimbani katika jela la askari polisi tawi la mkoa wa Karusi. Familia ya mwanasiasa huyo pamoja na majirani zake wanaeleza kupigwa na butwa kwa namna mwanasiasa huyo anavyomaliza siku hizo akiwa gerezani kinyume na sheria. Kwa sasa mahakama ya mkoa wa Karusi haijaweka bayana makosa ya jinai anayoshutumiwa kiongozi huyo wa chama FNL mkoani Karusi. Aida, familia mwanasiasa huyo na majirani zake wana mashaka kuwa waraka waliomwandikia kinara wa chama FNL kwa ngazi ya taifa Bwana Jacques Bigirimana, ambapo walikuwa wakimutaka aitishe kongamano ya dalula yenye lengo ya kutatua dosari kemkem zinazoripotiwa katika chama FNL. Raia hao wanaomba mwalimu huyo Ezekiel Ndayisenga ambaye pia ni naibu kiongozi wa baraza la diwani tarafani Shombo mkoani Karusi achiwe huru bila mashariti yoyote. Kwa mujibu wa Donasie Bizimana, kamishna wa idara ya polisi mkoani Karusi, ametufahamisha kwamba Bwana Ezekieli alikamatwa na kiongozi wa idara ya ujasusi mkoani Karusi kwa amri kutoka kwa viongozi wa ngazi ya juu ili waendeshe upelelezi dhidi ya kiongozi huo wa chama FNL mkoani Karusi. Naam, daima katika sekta hiyo ya kisiasa, baadhi ya wanasiasa wanaodaiwa kuwa wafuasi wa chama cha UPRONA wanaotaka uongozi wa chama hicho kuandaa mazungumzo ya kuunganisha wanachama wote. Katika waraka aliyomtumia kiongozi wa sasa wa chama Novemba 4 mwaka huu, Evariste Ngayimpenda anayedai kuwakilisha wanasiasa hao anahakikisha kuwa mazungumzo yalikuwa yameanza na kusimamishwa na mchakato wa uchaguzi wa Mei 20. Kwa upande wa uongozi wa Uprona wameahidi kutoa tamko ifikapo hapo kesho Alhamisi. Moise Misago ametuandalia taarifa ifuatayo. Katika waraka huo, wanasiasa hao ambao wanawakilishwa na mhadhiri Evariste Ngayimpenda wanasema kuwa kabla uchaguzi mkuu wa Mei 20, upande wanasiasa hao pamoja na viongozi wa chama Uprona walikuwa wafikiana kuwa mazungumzo hayo yatarejea baada ya uchaguzi. Wakati huo mazungumzo hayo yalikuwa yanalenga kuingia kwenye uchaguzi chama hicho kikiwa kimeungana kama unavyoagiza waraka huo. Pendekezo hilo halikuzaa matunda kama anavyoandika mwanasiasa huyo, ambapo chama Uprona kilishiriki uchaguzi kikabiliwa na mtafaruku kati ya wafuasi wake, hali ambayo iligusa kura ambazo Uprona ilipata kama inavyoandikwa katika waraka huo. Evariste Ngayimpenda anawakilisha wanasiasa hao ambao wanadai kuwa upinzani, anakiri kuwa walikuwa walijiunga na muungano Kira Burundi, lakini kwa sasa walijengua kama inavyoagiza barua iliyotumiwa mwenyekiti wa chama Uprona. Hapa anabaini kwamba ni kutokana na kufifia kwa mazungumzo. Wanasiasa hao ambao wanadai kuwa wafuasi wa chama Uprona wanaomba maandalizi ya mazungumzo yanayoweza kupelekea kujiunga kwa chama hicho. Hapa mhadhiri Evariste Ngayimpenda anaeleza kwamba pingamizi zote zilizokwamisha jitihada za kujiunga kwa sasa hazipo. Waraka huo unamalizia ukionyesha pendekezo la kuwa mazungumzo hayo yaendeshwe katika kipindi kisichozidi miezi mitatu, mazungumzo ambayo wanasiasa hao wanatolea macho kama bahati ya mwisho katika kudumisha demokrasia na utawala bora nchini Burundi. Katika uongozi wa chama Uprona wanasema kuunga mkono fikra hiyo ya kuungana kwa chama hicho cha mwanamfalme Louis Gwagasore. Mbunge Abel Gashati, mwenyekiti wa chama Uprona, ameahidi kutoa mwanga katika taarifa zetu zijazo. Shukran Moize Misago. Tukiendelea na taarifa zetu za habari, 37% ya watu walionufaika na mpango Prodefi wa mfuko wa kuendeleza kilimo duniani FIDA ni wanawake. Mratibu wa makadirio ya kuhitimisha mpango huo amebainisha hayo Jumane hii wakati wa warsha ya kutoa ripoti na kuidhinishwa kwa yaliyotekelezwa. Damien Gendahayo anaeleza kwamba mpango Prodefi ulisaidia wanawake hao kujiinua kiuchumi na kuendeleza familia na mazingira yao. Aidha, mpango huo ulipatia ajira kwa vijana wapatao 18,000. Na kuna shuhudiwa chupa za plastiki katika baadhi ya mitaa ya jiji la Bujumbura, kwenye mwambao wa ziwa Tanganyika na ndani mwake. Sehemu wenzetu walizotembelea Jumatano hii, kwa mfano mtani Buyenzi, karibu na soko la Ruvumela pamoja na kiwanda cha kutengeneza vinywaji Brarudi, imedhihirika marundiko ya chupa hizo, huku nyingine zikionekana kutapaka hapa na pale mitani. Wanaoendeshea shughuli zao karibu na marundo hayo wanataka wanaotumia bidhaa zilizofungwa katika chupa za plastiki kutozitupa kila mahali. Taarifa hii ya Omer Nduwayo tutailejelea katika taarifa zetu za baadaye. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa, spika wa bunge la Senate nchini Kenya amewaruhusu maseneta kuvaa nguo za kitamaduni ndani ya bunge. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, maseneta wa kiume na wa kike awali waliruhusiwa kuingia kwenye bunge wakiwa wamevalia mavazi rasmi au mavazi ya watoa huduma, nguo za dini au nguo nyingine kwa idhini maalum. Ken Lusaka akiridhia kufanyika kwa mabadiliko hayo siku ya Jumanne alisema katiba inaruhusu watu kudumisha utamaduni wao. Aliulizwa kwa nini seneta kutoka jamii ya Wamasai alikuwa amevaa shuka yenye shanga nyekundu wakati kikao cha bunge. Na maafisa nchini Sudan wamesema takriban raia wa Ethiopia 6,000 wamewasili nchini humo wakikimbia mapigano jimboni Tigray kwa mujibu wa shirika la habari la Uingereza BBC. Mamlaka za Sudani zinajiandaa kupokea zaidi watu 200,000 watakaovuka mpaka siku za usoni. Kambi ya wakimbizi kuhimili idadi kubwa ya watu inaandaliwa huku taasisi za misaada zikitahadharisha kutokea kwa changamoto ya hali ya kibinadamu. BBC inaendelea kueleza kwamba Waziri Mkuu wa Ethiopia alianzisha operesheni ya kijeshi huko Tigray dhidi ya viongozi wa eneo hilo ambao walioanzisha mzozo dhidi ya mamlaka za serikali. Shirika la utangazaji la Ethiopia limesema kuwa wanajeshi wa nchi hiyo wamewaua wapiganaji 550 wa Tigray wakati huo ambapo mzozo katika eneo hilo la kaskazini ukishika kasi. Hata hivyo, madai hayo hayathibitishwa na mashuhuda huru. Hii imekuja wakati ripoti zikionyesha kulitokea kwa vifo vya mamia ya watu kwa pande zote mbili. Na katibu wa chama cha ANC nchini Afrika Kusini, AC Magashule, mtu maarufu katika chama tawala nchini humo, anakabiliwa na walanti wa kukamatwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa RFI, anatuhumiwa makosa yanayohusiana na rushwa katika kesi ya kandarasi ya umma ya tangu alipokuwa gavana wa jimbo la Free State. Hii ni moja ya kashfa nyingi zinazozidi kusababisha chama cha ANC kugawanyika. Uvumi wa uwezekano wa walanti wa kukamatwa dhidi ya AC Magashule ulikuwa ukisambaa kwa wiki moja sasa. Siku ya Jumanne polisi walithibitisha kuwepo kwa walanti huo ambao umesainiwa. Polisi pia imetangaza kwamba katibu mkuu wa chama cha ANC anatarajiwa kufika mahakamani Ijumaa wiki hii. Mashtaka dhidi yake ni ya tangu mwaka 2014 yanahusiana na kandarasi ya kiasi cha takriban dola milioni 15 ya kukarabati baadhi ya barabara na majengo kadhaa ya serikali katika kitongoji duni cha mkoa wa Free State. Huu, mpenzi msikilizaji, ni mwisho wa taarifa ya habari ya mchana wa leo. Shukrani kwa wewe ambaye mtega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Shukrani pia kwa fundi mitambo Alphonse Kubwimana aliyeniwezesha nisikike pale popote ulipo. Kutoka hapa studio, msomaji alikuwa mimi Lomwade Niyoivuze.